These are ancient civilizations that were separated by centuries. And yet, this same pictogram was discovered in every one of them. They're smiling. I think they want us to come and find them. We're all here because of a map you two kids found in a cave. Not a map. An invitation. From whom? Please tell me you can read that. Välkommen till ett nytt avsnitt av Tittarna snackar med mig Emil och med Gustav. Tjena Gustav. Hej hej. Så här, idag så ska vi fokusera på filmen Prometheus, regisserad av Ridley Scott. Hans nya då i citationstecken alien-film. Men först, jag har inte nyhet här Gustav, jag ska prata med dig om. Ja. Som känns lite konstigt. Men såg du G.I. Joe när den kom för några år sedan? Steven Summers dåliga skitfilm. Nej, vi har nämnt den tidigare. Jag var sugen när jag förstod att det var Action Force. För Action Force var det då svenska eller europeiska namnen för G.I. Joe i Sverige. Och hade de coolaste gubbarna när jag var liten. Precis, ja, det fanns så många att välja på. Ja, och de kunde röra lederna på ett annat sätt. Och det var ninjor och det var kvinnor. Det var en jävligt häftig blandning av leksaksgubbar. Sen såg jag halva G.I. Joe. Men det fanns ingen av den mystiken. Alltså det var för mycket vanligt folk bara. Så att jag stängde av, för det var inget bra. Fan, det var också en film jag faktiskt lånade hem på DVD och stängde av. Ja. Men jag tycker alla hans Steven Summers filmer är så jävla plastiga. Van Helsing och Mumien-filmerna led lite av samma grej. Ja, och Mumien-filmerna har ändå blivit lite så här tv-populära, tycker jag. Att människor verkar tycka om dem. Som någon slags så här Indiana Jones light-filmer. Och att Brandon Fraser är skitbra, vilket jag tycker inte alls. Nej, han passar bra. Okarismatisk som få, men det känns som att folk som han har en liten charm, kan jag tycka, men jag tycker inte han har det för någon auktoritär charm alls. Ja, jag tycker väl personligen, jag tycker han saknar charm. Men efter att det finns någon så här skumfilm där han så runkar i en lada så här, någon så här drama, men jag vet inte vilken film det är. Men hur som helst så när G.I. Joe, det känns som att den kom och så liksom försvann den. Och jag, det känns som att ingen brydde sig om den. Men så har det ändå gjort en uppföljare. Vilket jag har så här svårt att förstå. Jag tror det är Paramount som gjort dem. Men jag tror den gick väl okej i USA. Alltså, gjorde den säkert. Men det känns verkligen som en film som borde ses som ett misslyckande. Mm. Men det skulle väl komma en uppföljare nu. Och den skulle gå upp nu i juni, tror jag. Ja. Och jag kände så här, men vart är peppen för den här filmen? Det verkar inte riktigt finnas någonstans. Vem ska gå och se den här filmen? Men nu så är det här konstiga skett. För de har börjat starta upp marknadsföringen. Du vet, man en Super Bowl-trailer, tror jag. Och även andra trailers och posters och så här. Men nu har man ju bestämt att skjuta upp filmen. Och det är ju inget ovanligt i sig. Det har ju hänt i många filmer att man skjuter på den en månad eller två så där, för att hitta ett annat datum att släppa den. Men här nu har man bestämt att istället för att släppa den i juni som var tänkt, så släpper man den i mars 2013. Ja, jag tycker bara det känns så konstigt. Dels för att det sker så sent, att man liksom börjar med marknadsföring och allting, och nu säger, nej, vi konverterar till 3D istället, vi ska filma in några nya scener och släpper vi den nästa år. Ja, men, och jag läser någon artikel där det pratas om att det egentliga skälet är att den är så dålig så att de har problem. Fast det är ändå konstigt att, aha, men vadå, ska de göra den bättre fram till mars, så måste de ju spela in den på nytt i så fall. För att de borde väl ha sett varningstecknen innan. Det är i varje fall en osäkerhet som förmodligen inte gynnar snacket upp om den filmen. Nej, för alltså, nu måste man bygga upp allting igen. Ja, och nu är folk förväntade på att det här, nu kommer folk bara titta efter det dåliga den. Liksom. Jo, men sen känner jag också lite att inte film lite en färskvara. Man gör den, man släpper den. Nu är det så här, nej, men vi låter den ligga och vänta ett år. Men det var bara, det är helt ointressant. Men det var bara det att det var så konstigt att man håller en film ett år sådär. Ja, jag tror inte vi bryr oss för lite. Det känns som att den här diskussionen är bara intressant i USA. Den blir så ointressant för oss i Europa på något sätt. För det, eller hur? Det... Ja, i alla fall för mig personligen. Jag bryr mig inte ett skit om G.I. Joe. Okej, innan vi börjar snacka om Prometheus så har jag en grej här. Jag har skickat ett mail till Mats Bråstedt, filmrecensent på Expressen, som väl du vet vid det här laget vem det är, eftersom jag brukar namedroppa honom då och då. Ja, det visste jag väl också innan, men jag såg väl inte han som en av giganterna som... Nej, och jag tror inte folk gör det, utan det har jag byggt upp lite liksom. Och bland annat när vi diskuterade för några avsnitt sedan True Romance, så relaterar jag till honom och hans fyra getingars recension liksom. Och jag skrev ett mail till honom. Ett fanmail eller? Ja, ett fanmail, Emil. Och jag tänker nu komma ut som nörd. Jag vet inte, i mitt fall är det ju lite så här som att alla visste att han var gay, Peter Jöback. Alla visste att jag var nörd. Men nu kom jag ut 100% för mig själv att jag för evigt är en nörd. Och jag kommer aldrig vara en Doc Holliday som liksom lägrar kvinnor och alltid omges av en mystik och lite fruktan. Alltså, utan jag nu kommer jag ut som en nörd och jag är okej med det. Och mitt komma ut tänker jag göra genom att läsa mitt lilla mail till honom. Och jag kommer lägga till en väldigt gay-nördig röst. Alltså tänkte, nu blir det väldigt mycket gay-referenser här, men jag tycker du går in i karaktär nu alltså? Jag går in i karaktär som lite får skildra nörden i mig. Okej? Ja, det är lugnt. Till Mats Bråstedt då, på Expressen, filmrecensent. Hej Mats, jag brukar namedroppa dig i min podcast om film Tittar och snackar, som delvis fick sitt namn av att jag minns din recension till Tittar och snackar också 1990. Om jag minns rätt löden, håll käften istället, och pryddes av en överkorsad geting. Minns också hur du satte fyra oväntade getingar på True Romance, som väl släpptes rätt anonymt och strax innan Tarantino exploderade med Pulp Fiction. Går att få tag på dina och övrigas recensioner från den tiden, sena 80-talet, tidiga 90-talet? Det är en guldålder för mig eftersom jag upptäckte filmen då, genom er och min pappa. Bästa hälsningar, Gustav från podcasten Tittar om snackar. Alltså, det finns ju ingen tuff människa som skriver ett fanmail på det här sättet till en recensent, eller hur? Jag menar om... Nej, det är inte så mycket kuk i det alltså. Nej, det är ingen kuk. Och jag är helt... det finns ingen... Snack om att jag färgar med min röstläggning också. För då hade jag läst som en fotbollshuligan. Men nej, men precis. Men fick du något svar då? Jag fick ett svar på... Det tog ungefär 15 minuter. Fick jag svaret. Och det här får också, det här blir det slutliga att komma ut, för att jag blir väldigt glad av det här svaret. Jag tycker det är väldigt trevligt och det räcker för mig. Är du med? Bröderna Fares snackas om och åkte Hollywood, har fortfarande det här drömmarna om att så här, man ska vara den här människan, mannen som alla kvinnor vill ligga med. Medan jag sitter och nöjer mig med det här svaret. Från Mats Bråstedt. Hej Gustav, vilken kul historia. Den recensionen hade jag verkligen glömt, men kan väl nu drygt 20 år senare konstatera att det var kort och kärnfullt uttryckt. Att få tag på recensioner från den tiden är svårt. Det enda sättet är nog att ta kopior på gamla tidningar. De förvaras någonstans här på Expressen. Mitt förslag är att du ringer till marknadsavdelningen på tidningen, så får de hjälpa dig vidare. Lycka till, Mats Bråstedt. Det är ändå kallt. Det finns ingen känsla för dig som människa i det mejlet. Nej, precis. Men det tror jag inte heller finns. Alltså så här, skriver du fanmail till Rihanna och om hon väl svarar, så gör hon det säkert med lite så här vinkärlek till sina fans i kroppen. Alltså att det blöder lite mer. Men i nördvärlden så är det ju det formella som styr på något sätt. Det är ju inte varmblodigt, det är kallblodigt, utan att vara drygt på något sätt. Jo, men jag gissar på att Mats Bråstedt inte får många mail från fans, citationstecken då, som skriver om att jag minns din recension av Top Gun 86, eller när nu den filmen kom. Men när han väl får rätt, så blir jag nästan lite rädd att den här killen kanske står utanför min lägenhet nu och vet var jag bor. Ja. Så han väljer att svara kort, koncis och i stort att säga: du får höra med någon annan om det här. Ja, precis. Han ger mig... jag kanske skulle ha läst istället. Istället för den här lite rara homosexuella herren, så kanske jag skulle ha läst... Han hörde det helt enkelt så här. Hej Mats, jag brukar namedroppa dig i min podcast om film. Tittar de snackar. Så att han blev obehaglig till mods och kände att han måste skära av möjligheten. Om det här är en stalker så måste han döda om, det. Om det är så att du egentligen sitter på så här, någon rättspsykiatrisk klinik någonstans. Ja. Sverige. Men då är ju det bara vidarebygger att jag kommer ut som nörd, att jag är en riktig nörd. Ja, men också att Mats Brost är lite torrare än vad man hade, än vad man hoppas på kanske. Vad, men för att fråga då, vad hade du hoppats på? Ja, men nu lever inte jag i den där filmrecensentvärlden som du gör, där man ska vara fan av filmrecensenter och sådär. Hade man skrivit till någon som uppfattas som en hipp då? Fredrik Strage. Okej, Fredrik Strage. Vi sätter ett skitstort fan av Fredrik Strage. Och så skrev jag till han. Då kanske han hade skrivit: ja, men kom upp och kika här på DN så ska vi se om vi kan hitta något åt dig. Vad fan? Så här, dels tror jag att alltså, när du har en väldigt frontad roll i en tidning inom just, vare sig det är film, sporten säkert ännu mer, men även film och musik, så får du jag tror du underskattar hur många mail de får och hur mycket skit de får. Man svarar ju på 15 minuter, så det kan ju inte vara så många. Jag tror inte Mats Bråset får så många mail. Jag tror inte han skakar om så mycket att han får så mycket mail faktiskt. Och om du hade varit min storebror så hade du känt, fick du ett litet sting i magen av att kunde inte lillebror fått ett varmare svar från honom? Ja, lite faktiskt. Jag är lite besviken med att blåta hur han behandlade dig i det mejlet. Men ska vi gå över till ett mejl jag har fått lite snabbt innan vi tar på Prometheus? Ja. För vi nämnde ju där i avsnittet om The Avengers att jag störde mig på, och säkert du också, det här att de hade översatt ordet quim, som är ett gammal engelskt ord då för kvinnligt sköte, med fitta. Ja. Stod alltså fitta där motsvarande fitta. Översättning är de nya Game of Thrones-böckerna. De använder ordet sköka till exempel. Alltså man använder ett gammalt ord som inte är ett själsord på samma sätt. Nej, precis. För att som vi nämnde då är att Loken sa ju inte kant, så då översätter man inte med fitta. Och då fick jag ett svar här då från Ellen Fjärstad, vad hon nu heter, på Disney. För jag mejlade och undrade om hur de kunde översätta så galet. Jag tycker det är väldigt kan du inte läsa din mejl så att jag får höra det? Jag har mitt mejl också. Jo, jag ska se om det finns här. Jag har hennes mejl. Jag har mitt också. Okej, jag ska försöka läsa mitt. Men jag är lite sämre på att skriva mejl. Jag använder min vanliga röst, Gustav. Jag kommer inte lägga till en Peter Jöback-ton i rösten. Hej! Kan man få en förklaring till varför ni i en film för 11-åringar som The Avengers är väljer att översätta en av karaktärerna Lokes gammel engelska svordomar med svenska ordet fitta i versaler? Extremt smaklöst. Skulle gärna vilja få en förklaring till hur detta kunde godkännas av er. Vidarebefordra gärna detta till ansvarig person. Jag blev väldigt stött, kanske inte blev. Och det borde även alla föräldrar till barn vara. Med vänliga hälsningar, Emil. Alltså du får inte glömma här att den som får det här mejlet har ju inte sett dig. Precis som jag översatte mitt med Peter Jöback röst, så är ju det här en gammal icke-ironisk lärarinna som skriver det här mejlet. Jo, men det är jag gillar, så hon jag känner. Ja, men jag gillar att lägga till lite en sån persona. Sen fick jag inget svar. Jo, men som länk till mitt mejl är ju att här, du tycker att du i din persona låter som den här tuffa vi alla vill vara. Medan hon hör ingen tuffing. Hon hör bara någon så här torr människa liksom. Nej men jag la faktiskt till lite en sån här, en sån person som skulle svara. Skulle jag vara mig själv så antog jag att hon inte skulle bry sig. Så jag fick lära verka lite äldre och lite mer, du vet, den bestörta föräldern än vad jag är. Så därför också nämnde jag blev väldigt stött, och det borde även alla föräldrar till barn vara. Som att jag också skulle kunna vara förälder till ett barn. Fast det är jag inte än. För att du är en 80-årig gammal bibliotekarie som är oskuld fortfarande. Kön, kvinna. Ja, jag fick i alla fall inget svar, så jag fick mejla igen och skriva: hej, jag har inte fått någon svar än, vad håller du på med? Och sen fick jag svara i alla fall sent om sidor, som var så här: hej Emil, ber om ursäkt att mitt svar dröjt. Vi litar på att våra professionella översättare gör en korrekt bedömning av språket och översättning i våra filmer. Men sen har hon även fortsättningen. Se även referens på Wikipedia. Och så har hon skrivit liksom, kopierat från engelska Wikipedia här. Så här: main entry, quim. Definition, a vulgar term for a woman's genitals. Specifically the vagina. Alltså så har hon ändå gått in på Wikipedia och kollat upp det själv, fastän hon ändå först refererade då till sina professionella översättare. Så jag har inte svarat än, men jag tänkte svara igen och fråga. Du säger det här då att jo, men kant är väl fitta. Quim skulle vi med vara då? Ja, och det är fortfarande en tolkning. Översättare, det fungerar fortfarande med en tolkning av ord. Det var ju inte ett svar på din fråga, helt enkelt. Nej, men jag tänkte också fråga, skulle man kunna vidarebefordra det till de här professionella översättarna? Men vi får säga, ja, vi följer upp det när jag har fått svar igen. Lägg på med den här. Låt oss vara lite murvla. Var murvel med den grejen. Ska jag hålla kvar vid den här personen jag har? Jag ska ändra personen. Jag ska fortfarande vara bibliotekarie. Nej, men kör bara det till dig. Så här det går inte in i roller, utan här ska vi hitta ett svar som du och vi blir nöjda med. Så att till exempel, jag skulle kunna skicka faktiskt din... för att sprida den här frågan och få vad fler tycker, så kan jag skicka till dels min systers svärmor, som är översättare till Game of Thrones böckerna det vill säga en kreddig översättare, och se vad hon tycker om saken, just för att hon arbetar med en liknande typ av översättningar. Jo, men då skulle du kunna ta just det här som hon har tagit ut från Wikipedia, det står ordet och vad definitionen är, och sen fråga, hur skulle du översätta det här ordet? Det är skitbra, vi följer upp det. Men nu måste vi verkligen hoppa till Prometheus här, Gustav. Och då tänkte jag inleda den diskussionen. Filmen gick ju upp nu i fredags. Alla går väl och ser den. Alla föreställningar i Göteborg var slutsålda, vilket jag tyckte var lite häftigt. Men jag såg den i 2D. Du såg den kanske i 3D. Ja, jag såg den i 3D. På Rigoletto igen, där jag såg The Avengers. Där man vill se alla stora filmer. Jag förstår det. Det är en fin 3D-salong också. Jag har börjat trivas med 3D nu när jag sitter på rad 9 eller 10 i mitten. Mitt på dagen, nörd som jag är. Det vill säga att man får sitta lite fritt. För det är okej med människor. Jag såg den på premiärdagen. Men man får ändå sitta i fred. Okej, jag valde föreställning efter tid, eftersom hur det funkar, och jag såg nog gå en viss föreställning, och den trodde jag ändå var i 3D, men det visade att den var i 2D, så jag blev inte besviken, men inte heller jätteglad att slippa 2D, eftersom jag hade ändå valt 3D på ett sätt, för jag trodde det bara fanns 3D, men så fick jag 2D. Väldigt konstigt. Hur som helst, min fråga bara för att inleda det här är: tyckte du att den här filmen kändes som en del av liksom Alien-universumet? Då måste jag gå här till jag har inte lusläst. Jag är inte en sån som lusläser snacket av filmen innan, så här, varje artikel grundligt och vad Ridley Scott har sagt och så här. Men man har ju ändå, det har varit ganska enkelt att snappa upp de här turerna, att först ville han göra något som var direkt kopplat, alltså en prequel till Alien-filmerna. Ja, detta var i början av 2000-talet. Så tror jag han och James Cameron tillsammans satt och funderade på en prequel. Ja, och vad som har skett och sådär. Och det var ju även, nu när Prometheus skulle komma, så var det så det hette först, att det skulle vara en prequel. Och sen har de lämnat det, förmodligen för att de märkte att om vi går hårt på att det är en prequel, så måste vi hålla oss. Jag tror det han sa, fritt översatt, var någonting i stil med att det kommer finnas en viss sträng av Alien-DNA i den här filmen, men det är liksom en egen historia. Men jag tycker strängen är alltså lika tydlig som en sexstringad gitarr. Alltså, det är en prequel. Alltså, så här, jo, det är klart, men en prequel. Alltså, jag förväntar, det är inte som att jag ställer den här frågan då för att jag är besviken på att det inte är en massa facehuggers med. Det jag kände med tonmässigt, karaktärsmässigt, alltså, känns det som att det är en film i det universumet, eller känns det som att det liksom är... För det jag direkt kände då, vi kommer komma lite, jag tror att mycket av mitt svar kommer komma fram i det vi kommer prata om, utifrån det liksom vi har tänkt på om filmen. Men direkt jag tänkte var, jag tycker faktiskt, som jag sagt innan också, att tekniken är så skild här från Alien. Och jag förstår att det säkert funnits en diskussion då när de skulle bestämma så här design och sådär. Ska vi hålla det liksom retro nu liksom, för att få det ut som Alien i liksom datorskärmar och allt sånt där, hur man styr ett skepp och sådär, eller ska vi göra det lite modernt? Och nu har man valt det modernt, så alla så här, gränssnitt och sådär har den här moderna runda looken som finns i alla nya science fiction filmer det är så här, hologram och det allt är så här fräscht och nytt på ett sätt, och sen så ser man Alien som utspär sig liksom senare, Och så har vi de här gamla 70-tals tangentborden med de här knapparna och sådär. Ja, ja. Det känns bara som att jag förstår att man ändå, vi gör en ny film och inte att folk sitter och tänker på att det är någon såhär, ja, whatever. Men jag tänkte bara, vad fan, kunde ni ändå inte hållit designen mer lik? Ja, man hade ju inte behövt ha liksom de här gamla VIC-20-datorerna. Det hade känts som att det var konstigt. Men man hade ju kunnat dämpa ner lite användandet av alla dessa hologram. Alltså det var inte så att, för det kändes som att man verkligen vräkte på med det. Men samtidigt tror jag att, vilket gör att den blir en prequel för vår nutid på det sättet. Ja, det är svårt att göra. Varför ska man alltid göra prequels till just när det är, det är samma med Star Wars-filmerna. Det kommer inte funka för om 50 år för barnen som sitter och tittar på Star Wars som nu är 1, 2 och 3 och sen säger morfar att 4, 5 och 6 är de bättre. Ja, så går du runt en docka i träsket där som Yoda istället för den här skithäftiga datoran. Men jag kan inte flyga runt. Men här, då är det kanske smart gjort då att det inte är en direkt prequel utan att det är ändå någonting eget. Och det kanske är det de kom fram till. Det kanske är därför de inte vill bara säga att det här är en prequel på det sättet. Utan men jag tycker bara sånt är synd och det gör att filmen känns lite mindre formsäker än vad jag tycker att han hade behövt. Liksom. Jag tycker att Scott har alltid möjligheten att göra jävligt snygga och liksom stilsäkra filmer. Och här tycker jag den föll lite på det. Men inte så mycket att det är värt att prata om. Så vi pratar om det ganska lite, Gustav. Har du någonting att ta upp vad du kände under filmen? Det kanske viktigaste, tycker jag, som jag satt och kände genomgående under filmen, är att det som Alien, den första filmen speciellt, har hyllats för är ju den realistiska skildringen av vanliga arbetare tillsammans. Ja, truckers alltså, in space som man brukar säga. Precis, truckers in space. Och liksom det här, det realistiska är det professionella. Och det håller sig ju inte alls i den här filmen för att karaktärerna, det här är ett arbetsteam som har skickats ut för att liksom hitta kanske det största svaret vetenskapligt och religiöst på gåtan var kommer vi ifrån, människan. Ja. Och eftersom då det är Ridley Scott som gjorde den här banbrytande första Alien-filmen med truckers realismen in space, så tycker jag att så hade jag ändå förväntningen på att teamet här ska uppföra sig som på professionellt som på en arbetsplats. Men istället är det nästan som en skolklass på sin första expedition. Eller så här, scouterna på sin första, alltså inte de äldre seniorscouterna utan de yngre, som liksom gör lite som de vill och vad de vill hela tiden. Det finns ingen så här hierarki och respekt för varandra. Och det är där storylösningarna kommer. Alltså så här, man löser det storymässigt till att någon får säga nej, nu går jag härifrån och skriver till Mats Bråstedt på Expressen. Alltså så bara sticker någon och så sabbas liksom hela. Jag håller med, det känns som att för att vara ett team, ett forskningsteam då, med olika liksom kunskaper och erfarenhet, som åker ut och sover i 2 år eller vad det var för de ska hit, så vaknar de upp och är som att, ja, men liksom att de är en skolklass som inte vet vart de är på väg på skolresa. Nej. De bara vaknar upp och vet ingenting. Plötsligt ska de briefas upp i rymden och verkar inte ha förberett överhuvudtaget på vad de gör där. Nej. Om vi tar till exempel han Moa Hawk-killen som är så sur genom hela filmen. Han med tatueringar och sådär. Så hans enda uppgift var alltså att skicka upp några bollar som skulle scanna av tunnlarna. Och det var som att han visste inte ens vad han hade där att göra. Det var väl lite... Arbetsteamet är ju inte sammansvetsat. För att det är samma också sak. När den här, vi stannar vid den här tatuerade Tomahawk-killen. Han i filmens inledning blir fast på den här planeten där ingen någonsin har varit. När det kommer ett oväder. Och då, jag kan säga, jag är ju en truckers in space. Som jag har varit inom äldrevården och vet att det finns inget yrke. Inget yrke tror jag, alls. Vare sig det är advocators in space eller äldrevården in space som inte hade haft löpande, alltså konstant kontakt med de här människorna som har fastnat i en grotta under ett oväder på planeten som de kom till för ett dygn sedan. Och som de aldrig har sett förut. Och de inte riktigt vet vad som väntar dem. Nej, utan man hade haft minutiös, alltså i sekunden, haft ständig kontakt och övervakning av de här människorna. För, dels för att se forskningsmässigt vad som händer. Och även av ren empati, våra kollegor ensamma där ute. Istället blir det ju så att när de här då råkar ut för skit, så är det ingen som hör dem. För att kaptenen på skeppet och den ansvariga auktoriteten, spelad av Charlize Theron, har gått iväg och typ knullat. Det är så här, det är som, inte det som hämtat. Jag har tänkt så här: jaha, det här görs inte bättre än vad det görs i Jason X. Det där är ju hämtat från en billig skräckfilm. Ja. Och det är, och då är det så här, hade det varit den senaste musikvideoregissören som har gjort den här Prometheus prequelen till Alien, så hade man kunnat förstå lite logik. Men nu är det ändå Ridley Scott som har gjort de här regi- och manusfilmiska valen, som då är den som satte tonen för hela den realistiska genren inom, sidogenren inom skräckfilm, eller hur? Men det är så här, ja precis, men, för det är något som alltid skulle ligga med faten i det här. Alla kommer sitta och tänka så här: okej, med Alien så fick vi de här vanliga arbetarna på den här gigantiska rymdskeppet, som är någon sorts stor lastbil liksom, som de bara, där de bara är helt vanliga knegare. Och det, då satt ju alla och väntade på, okej, kommer det vara samma liksom samma känsla i den här filmen? Så att man satt och tänkte att så ska det vara. Så satt man också och liksom synade det sömman lite. Så att, men när det här kom så tyckte jag aldrig riktigt det fanns. Det som vi sa, det var liksom en skolklass som aldrig, eller som en klass som aldrig träffats innan. Ja, för det ska tilläggas så här att som håll, du vill säga film, som är så här, film gör sitt jobb. Det är inte som att det var i första filmen att de vet inte vad de sysslar med, utan mer som att de spelar en roll, att de vet att de är där. Jag är geolog, jag är biolog, jag är bla bla bla. Och vi är det i en Ridley Scotts nya Alien-film. Det vill säga att de agerar efter manusförfattaren, så manusförfattarna märks här i hur karaktärerna beter sig. Och vi skulle tillägga att det här arvet vi diskuterar om, alltså just realismen inom arbetsteamet, var ju ändå någonting. Även om du inte gillar Aliens som James Cameron gjorde på samma sätt, så fanns ju fortfarande det arvet med i den filmen. Och i David Fincher's trea, alltså att gruppen agerar fortfarande professionellt som och arbetsgrupp. Naturligt som att de är en riktig miljö och de har riktiga relationer till varandra. Ja. Här var det tiden också som att det fanns liksom aldrig några relationer med karaktärerna. Och istället för att vi lär känna karaktärerna så här naturligt och logiskt, som jag tyckte det kändes liksom Alien och även kanske deras uppföljare, kan vi säga. Så här var det mer som att då den här Lost-snubben, vet du han, Damon Lindelof, som då har skrivit den här filmen och även varit väldigt viktig för Lost, den serien som manusfattare och sådär. Här har man skrivit scener där vi ska se hur de känner varandra. Vi skriver in att de här killarna har ett vad. För då vet vi om att de känner varandra. Vi skriver in en scen som var det mest krystade i filmen. Spoiler, spoiler. Där Noomi Rapaces karaktär ska säga då till sin pojkvän att hon inte kan få barn. Och allt blir så tv-såpa av det. För att det blir verkligen, det är så sökt. Hennes reaktion, hennes besvikelse på när den här pojkvännen / kollegan säger det är så... Han säger att... och vi har bevis nu för att vem som helst kan skapa liv, för att de har sett att de här individerna på den här nya planeten har skapat oss människorna för flera tusen år. Och då blir hon kränkt just för att hon säger jag kan inte skapa liv. Nej. Och det är så här, hon blir kränkt därför att manusförfattarna måste få in information någonstans att hon inte kan få barn. Men det blir inte naturligt för hennes karaktär som är på the mission on her life, att hon, och som inte har blivit kränkt ska vi tillägga innan, alltså Noomi Rapaces har varit väldigt cool med hur hon för sig liksom och sådär, men här Ripley auktoritär, ja. Hon vet vad hon sysslar med, ja, och här blir hon plötsligt kränkt, vilket inte följer karaktär för fem öre. Nej, men den har ett till bevis för det också. Nu kommer en till spoiler här då, att i slutscenen så offrar sig Idris Elbas, han är kapten på skeppet, Och jag tycker det är en av de bättre karaktärerna i filmen. Ja. Han måste offra skeppet och sig själv och deras överlevnad för att stoppa liksom hotet i filmen. Och så har vi en scen där hans två underhuggar då på det här skeppet går med på att offra sig själva med honom, för han erbjuder dem chansen att sticka därifrån. Och det hade kunnat varit ett jättestarkt ögonblick i en Alien-film där vi känner att vi känner karaktärerna. Mm. Här var det verkligen också bara en här skriven scen där man väntar på den här musiken skulle gå igång, så här att nu offrar de sig för oss. Och jag tyckte bara mycket föll sig väldigt onaturligt i filmen. Så jag känns som en följd av dåligt manusarbete. Jag vill bara avsluta det med att säga att jag tycker det här är värt att dissas, eftersom det är Ridley Scott som sagt. Och det jag hela tiden undrade över var också så här, varför krympte de bara inte gruppen? Alltså manusförfattarna här, alltså varför krympte de inte gruppen? Alltså för det var ju även så här, när det hände konflikter så dök det plötsligt upp några nya. Det fanns statister. Får jag säga varför det är han Damon Lindelof fel? Han har jobbat med Lost, och exakt det dyker upp där. Presenterade man för en ny karaktär i Lost, för det är en stor ö med, det är inte bara kärngruppen som vill känna som bor, utan det bor ju fler karaktärer där. Så fort de presenterar en sån karaktär vid namn eller liknande, så vet man att den personen kommer dö. Det var väl samma sak med den gamla Star Trek-serien, det här att följer du med någon som inte är Kirk eller Spock på ett äventyr, så vet man att han ska dö. Och så var det här också. Det fanns karaktärer bara för att de skulle kunna döda dem på ett eller annat sätt. Och det känns som att hon jag såg den med, min kompis, jämförde det här med att oj, det här var ju som ett av Lost-avsnitten där inte riktigt någonting händer. Okej, ja. Och det var så här, ja, det håller med. Det är mycket hämta att tänka på som har med Lost att göra. Och för jag kan säga hur jag upplevde filmen då, och det kan också härliga att lite Lost. Ja. Det kändes som att de hade haft ett möte med Ridley Scott, och manusfattaren och producenten hade haft ett möte. Och de hade börjat, vi ska göra den här Alien-prequel. Vi har den idén att de kommer landa på den här planeten där vi ska få veta mer om Space Jockeys. Okej, vad har vi mer än det? Då alla slängt ut sig idéer. Någon säger så här: men fan, kan inte någon bli befruktad av en alien? Någon säger: men kan inte någon få i sig det svarta och långsamt förändras och bli sjuk? Och någon säger: kan inte någon få en sån där stor mask i sig? Och kan inte någon få bla bla bla, bli någon sån zombie som kommer att attackera? Och så har de skrivit upp allt det i något stort dokument som sen ska, du vet, gå igenom, ta bort, och de ska fixa liksom en fokuserad linjär historia. Men istället så råkade det bli så att Ridley Scott såg det dokumentet, trodde att det var manuset, och gick och filmade. För det är fullt av bara sekvenser med så här rumphuggna där de fick få in allting. Men de var inte, för jag satt och väntade hela filmen på att det skulle vara som Alien, att de bygger upp ett hot som kommer liksom ligga och skapa spänning och bli större och större och sen liksom explodera i en sorts klimax. Istället så kom det ett hot, till exempel någon dricker den här svarta sörjan och börjar förändras, och man tänker, och så löser det sig. Och alltså, löser de sig, ja. Och då istället så blir det att han har befruktat en kvinna. Och det är ett, och här är problemet. Nu vet vi problemet. Mm. Men så fort hon får reda på att hon är befruktad och kan få barn här kvinnan, så löser hon problemet. Då löser hon problemet. Sen i slutet är det samma sak. Någon säger på radion helt från ingenstans: det kommer en ond space jockey snubbe efter dig. Tänker man, okej, här kommer ett slutklimax, ja, lik det som Alien hade. Men 43 sekunder senare är problemet löst. För att då har han en massa tentakler runt sig och hon kan gå därifrån. Det fanns liksom små korta sekvenser, och det är ju, men inte någon vidare spänning eller någon liksom, men en linjär dramaturgi, eller det är fel ord, men du förstår vad jag menar. Det skapas, det saknas fokusering, och det gjorde att filmen känns väldigt rumphuggen. Och jag satt och väntade på, när börjar egentligen filmen och det som är det intressanta? För det här är bara små korta sidospår. Precis som man la upp Lost typ säsong 1. Man planterar lite små grejer lite överallt. För man vet att, okej, någon författare i en senare säsong tar hand om det problemet och utvecklar det. Mm. Här istället så lämnades bara mig med att jag inte fick mycket till film. Kände du ungefär likadant, eller är det jag som är helt galen? Nej, men jag tycker vi har redan det har redan svarat på sig lite självt här, av att hela manusvärlden här kändes stressad. Jag tror, för då kan jag gå till vad jag tycker fungerar, blir ett slags svar på den frågan. För den här filmen, förmodligen är det så att 8 av 10 filmarbetare, vilken position den är, har haft en väldigt stor respekt för, inte Ridley Scott i person, utan för arvet man här ska göra med. Det är Ridley Scotts första Alien-film sedan ursprunget. Alltså, det finns en gudsrespekt bara där för hela produktionen. Och det känns som att ingen har vågat liksom, alltså att alla har varit lite skitnödiga, vare sig det är skådisar eller regissören själv. Det är det jag tycker är konstigast, att det är Ridley Scott som faktiskt är regissör. Men den jag tycker lyckas vara avslappnad i det här sammanhanget och inge en känsla, alltså, som när det känns Alien-universumet, det är Michael Fassbender som liksom inte, som bara känns konsekvent. Och med tanke på hur konstigt manuset är, så tror jag inte att det är manusförfattarens förtjänst. Eller som jag läste i någon recension, att så här, han har fått mest att arbeta på som skådis. Utan jag tror det är att han bara är så pass jävla bra att han bara kan fokusera, som sagt. Alltså hitta den här fokusen som... Men det är han som har hyllats av det lilla jag hunnit läsa nu efter jag sett filmen, av folks kommentarer. Det tycker jag han ska göra. Och Fassbenders karaktär, den David. Och då ska vi tillägga för de som inte har sett den, att han har ju fått rollen som den här, vad heter de? De här robotarna som fanns i ettan. Och Androids, helt enkelt. Eller har de något speciellt namn kanske i Alien-universumet? Ah, ja. Men den spelades rollen... av Ian Holm i ettan och fick sitt huvud avslitet. Och sen Lance Henriksen i tvåan. Precis. Och sen spoiler, jag tror att Winona Ryder är någonting liknande i fyran. Ja, men, och nu är det alltså Michael Fassbender. Mitt svar på det är så här. Jag tycker han spelar ungefär likadant som Lance Henriksen, och han har väl fått en roll som är lite mer spännande än de andra, så att han har liksom ett eget mission och han är lite lurig och sådär. Jag tycker han är besläktad både med Ian Holm, Lance och Lance Henriksen. Alltså att det finns, ja. Ja, men jag tycker han liksom, han spelar i stort sett likt dem. Hur många andra sätt hade någon annan skådespelare spelat den rollen? Sen, så jag tror att det man tycker är så bra med honom är för att resten är så blekt bland karaktärerna. Ja, men jag vill tillägga att också, för jag tror inte vem som helst hade fixat det. Speciellt inte som vi har duktiga skådespelare här som inte lyckas fixa det med personregi och sådär. Så... Då är det väl alltid enklare att spela robot, kolla på Arnold i Terminator. Ja, kanske det. Men likförbannat har ju Fassbender visat i flera sammanhang. Som filmen Shame, som inte jag tycker är särskilt bra, men han är helt briljant. Ja, han är jättebra skådespelare. Så det är mer så här, han fortsätter bara bevisa att så här, han är okrossbar, oberoende sammanhanget just nu i livet som skådespelare. Ja, jag tyckte faktiskt att hela själva inledningen där man får se han själv på skeppen med de andra sover, tyckte jag var ett jättefint sätt att öppna filmen. Jag tycker så synd att nu är filmen rätt kort faktiskt, men det var synd att den är inte så kort. Den är 2:10 eller något. 2:10, ja, men jag förväntar mig 2:30 nu för tiden av en blockbuster, för alla filmer går upp mot 3 timmar nu för tiden. Men jag tycker man inleder ju filmen egentligen då med att man får se en sån här space jockey på spoiler en space jockey på jorden liksom löses upp i vatten. Sen får vi följa Nomura Pash i en grotta. De två delarna tycker jag känns så onödiga. Varför hade man inte bara kallt, likt Alien, startat med att han går runt på det skeppet? För det tyckte jag var så lite situationstecken 2001 trevligt. Att han bara liksom lever på det här skeppet. Jag tycker det var lite dumt att man började på jorden ändå. Jag tyckte att, speciellt så eftersom man ändå i stort sett börjar på skeppet. Alltså det var onödigt. Liksom. Precis, och Men sen han Tom Hardy-kopian där, så spelar Nomura Pash pojkvän. Jag vet inte riktigt vad han heter ens, jag har inte sett han någonting innan. Jag trodde först att det var Tom Hardy när jag såg första trailern. Jaha. Du vet vad jag menar i alla fall. Jo, men han gillade, jag ville bara slänga in lite. Jag gillade liksom hans spjuverkaraktär. Och så synd att jag håller där, jag kan säga jag håller inte med dig. Jag hade problem, okay. Alltså jag förstod inte alls valet av hur han, alltså han, jag tycker han blev ingen spjur, utan han blev igen bara en väldigt oprofessionell kollega. Där man är så här: okej, väx upp. Jag, Emil, är en sån som hela tiden skämtar. Och ibland lite för mycket på jobbet och i allvarliga situationer. Men vet att det finns situationer där man inte gör det, för då är man puckad i huvudet. Och han var lite puckad i huvudet. Med jag kan förstå kritiken. Och det kan vara så att jag kanske var förblindad av hur jävla snygg den killen var. Ja. Men jag tyckte bara var tråkigt att när han väl fick den här sjukdomen som han får i filmen, eller han blir smittad av det här svarta gojset, så jag tyckte det var ett trevligt inslag. Så det var så synd att inte det blev början på någonting. Att allting bara var början på någonting som sen togs bort så enkelt. Alltså nästan så här Deus Ex Machina. Ja, där har vi varit. Alltså, så här, men det planterades och löstes minuten efter. Och det är så här, det är ju ett big no-no inom alla typer av manussammanhang. Vare sig man gör en Michael Haneke, guldpalmsvinnare nu för, vad heter den, Amor. Vare sig det är honom eller Jerry Bruckheimers stora produktioner. Så... Vad tyckte du om twisten med Guy Pearce då? Twist är inte rätt ord, men att han plötsligt dyker upp och alltid varit på skeppet. Ja, nej, men då kan vi gå till min punkt som, alltså det här tyckte jag var sämst med hela filmen, att, alltså det här, och jag förstår inte. Dels kände jag inte att det är en twist, jag kände inte ens att det är en spoiler, för det är så här, det fanns ingen dynamik i planteringen av det. Det spelade ingen roll om han existerade eller var död. Alltså han var så obetydlig för hela sammanhanget, kände jag. Men, utan det jag vill gå in på där är att Guy Pearce, skådespelaren som då bland annat har spelat den naiva polisen i LA Confidential. Och hans stora roll var väl i Memento, han spelade huvudrollen. Memento, huvudrollen, precis. Och han får här spela en gammal, gammal man. En kanske över 100 år gammal man. Man har alltså inte valt Max von Sydow eller någon gammal människa, utan man har valt Guy Pearce, en skådis som är så ung och viril och kommer vara det även som 60-åring, och som och så blir det här misstaget som alltid blir. Det blir ju som Mickey Rooneys Japan, två sockerbitar i överläppen i filmen Breakfast at Tiffany's. Alltså det funkar ju aldrig. Jag håller helt med. Det funkar inte med Brad Pitt. Många ställer sig frågan så här, varför funkade inte Benjamin Button på det sättet som alla ville? När vi såg den ville vi älska den. Det fanns där. Och det som aldrig tas upp är att det är väldigt svårt för en ung människa att spela gammal av någon anledning. Dålig research skulle jag säga. För att då spelar man det som på en gammal, så här, Robert Gustafsson, gammal gubbe. Som fortfarande, och händerna darrar ingenting, utan de gestikulerar lite elegant och vackert. Som att man är en 50-årig föreläsare och så här. Och den stora frågan är, varför? Varför hade man inte bara en gammal människa i den här rollen? Varför sminkade man upp Guy Pearce som att det sitter ett massa av oss som längtar efter Alien och känner att hoppas de har använt Guy Pearce som jag hör till det här gamla Alien-universumet, eller som att det sitter en ung publik, vi måste locka Twilight-publiken, ja, då sminkar vi upp Guy Pearce till en gammal man. Varför honom? Och varför överhuvudtaget? Det vill säga, jag hade köpt det. Det hade varit ännu sämre förmodligen om de hade sminkat upp Robert Pattinson, som ju är en stor stjärna genom Twilight-filmen. Men då hade jag förstått det så här marknadsekonomiska skälet till det. Ja, det är verkligen helt obegripligt. Någon skrev att det är den sämsta sminkningen till att göra någon gammal sen Motorsåsmassaker 1974. Då har de inte sett For the Boys, bortglömd film från 1992 med Billy Crystal och Bette Midler, som också föll fatalt på. Nej, men hur som är så ser det ut som någonting från, alltså, någon sketchshow eller, alltså, jag kan inte alls förstå, för jag menar, Alien gav oss någon sorts dispensrealism blandat med science fiction. Och den här filmen väljer att liksom bara sparka på det, liksom pissa på det totalt genom att presentera den här karaktären som Jag kan inte förstå, det är så jävla obegripligt. Det är jättekonstigt. Hälsar man inte heller använder han som ung. Han var med i någon sån här, i marknadsföring innan har han varit med lite som ung och håller något tal inför liksom så här, på någon arena om någon så här teknisk landvinning för det här företaget då. Men här är det så här, man får aldrig se han som ung. Vi presenterar som honom som 110-åringen han är, eller hur gammal han nu är. Alltså jag kan inte förstå, det är jättekonstigt. Men om man ändå säger, för jag kunde ändå känna även om jag under filmen och efter filmen var besviken, så kunde jag ändå känna att ja, men den blev ingen kalkon. Det vill säga att det fanns saker här som funkade på mig, som gjorde att jag till och med kommer se om den när den kommer på TV. Alltså, och som gör mig sugen på uppföljare. Jag hoppas att de gör uppföljare och att de rättar till misstagen. Jag tror, för det känns som att misstagen är så tydliga. Alltså, Ridley Scott skulle inte ge oss misstag. Absolut inte. Men han kanske har blivit gammal. Han kanske här, som du sa till mig, jag vet inte om i programmet eller off-programmet, att låta Tony Scott göra någonting liksom. Alltså, ja, det var innan vi pratade. Jo, men det kände jag så här, fan. Jag tänkte lillebror, att vad Tony Scott. Ja, vad ändå Tony Scott har fått det här manuset och lagt in kanske lite mer. Nu finns det spänning och det finns skräck i den här filmen i korta små doser, inte tillräckligt. Och inget griper inte tag tillräckligt, det finns inget till drama. Men Tony Scott kanske hade ändå suttit och tänkt så här, jag gjorde Top Gun, jag vet ändå hur man svarvar till liksom en film eller whatever. Mm. Och så hade han kanske fått att spela lite bättre, men hållit kvar Ridley Scotts stora idéer om vart kommer vi ifrån. Men då blir det så här, vart kommer också alien-monstret ifrån? För då, spoiler, ges ju en förklaring här. Det blir ju det blir ju oerhört intressant, för att skrönorna berättar ju hur Ridley Scott är ett exempel på en regissör som kan ta ett riktigt dåligt manus och göra det riktigt bra. Och exemplet är Alien, som manuset de startade produktionen med hade, alltså var tydligen inte alls bra. Jag har själv inte läst något ur det och sådär, men skröna säger att det var skitdåligt. Utan det var Ridley Scott som bara liksom med sin auktoritet som regissör bara formade det till detta mästerverk och gjorde skapade det här Truckers in Space och allting. Så det gör ju det ännu konstigare att han nu har varit en del av det som inte gick att göra bra. Alltså, det är märkligt. Får jag avsluta med att eller har du någonting mer? Nej, det är väl, alltså, det talar väl ganska mycket för att vi inte har diskuterat monstrerna i den stora monsterklassikerna av alla, för att man har inte använt sig särskilt mycket av monster i den här filmen. Nej, men man försöker ställa ge oss ett urval av olika monster. Och det finns också till så här, du pratade om det här med att kaptenen och högsta hönset Charles Theron går och knullar när de borde hålla koll på sina forskare. Så finns det till sånt ögonblick, den här biologen ser en mask ploppa upp. Och istället för att liksom vara lite försiktig vid en främmande liksom livsform som de aldrig har sett innan, går fram och gullar med den. Hej, det är ingen som missar. Och hämtat från någon billig skräckfilm. Och jag är så här, vänta lite, det här är Ridley Scott, du är bättre än det här. Men får jag säga det sämsta då med filmen innan vi avslutar diskussionen? Du säger det sämsta och så försöker jag säga det bästa som vi inte har nämnt. Det får inte vara Fassbender. Nej. Det måste vara ett ögonblick. Okej, det sämsta är, för att det finns många ställen där jag tycker dialogen är väldigt klumpig för att få till karaktärer. Man lyckas inte få det på något sätt, annat sätt. Och då finns det ett ögonblick. Nästan det löjligaste är som jag sa där när Nomira Pass säger att hon inte kan få barn. Men ett annat ögonblick är då när Charlize Theron får vi vet inte så mycket om den här karaktären. Hon kan till och med vara en robot, vem vet. Men så träffar hon Guy Pearce första gången, när Guy Pearce dyker upp i filmen i slutet. Och så har hon liksom ett dramatiskt samtal med honom som avslutas med så här, konstpaus och sen far. Alltså hon förklarar deras relation så här överdrivet dramatiskt, där typ alla nog har fattat. Absolut, redan absolut. Att han är hennes far, eller alla har fattat och alla blir irriterade när, och de som inte fattar bryr sig inte, för det spelar absolut ingen roll för filmen. Nej. Och det var mest en av de klumpigaste konstpauserna jag varit med om. Ja. Så att det var det filmen där jag skrattade högst av fel anledning. Och då säger jag, för att väga upp här, när jag kände att det var en Alien-film, alltså när jag kände att den här filmen hörde ihop med Alien, Aliens och i viss mån de andra. Glöm inte liksom. Alien 3, du måste nämna Alien 3 också. Jo, men då kan vi säga, till exempel med Alien 3 så känner jag det, när Sigourney Weaver slänger sig ner i elden och förlöser en alien som följer med henne i elden. Det är magiskt. Det är liksom, ja, bara det är alien-universumet. Och det kände jag även här. Igen har det att göra med det här symboliska moderskapet som de då bara planterar och löser inom loppet av 7 minuter, tyvärr. Men då finns det en visuell scen där Naomi Rapace är tvungen och hon har blivit gravid snabbt och måste operera ut det här monstret. Och hennes panik här och de visuella lösningarna för hur hon opererar bort det akut, gör ett akut kejsarsnitt på sig själv, den sekvensen då där levde det upp till Alien-universumet. Där funkade det väldigt bra. Och den sekvensen var jättespännande, men då synd att man inte gjorde mer av den att bara få till, ja, den sekvensen. Och det tycker jag får hela summan för en kvinna som inte kan få barn, som sen måste göra bort på sitt barn för att det är ett monster. Ja. Tycker jag hade varit en trevlig sak att bygga kanske hela filmen på med. Hela den underliggande subtexten i filmen skulle varit byggt på det. Alltså, precis, naturligtvis, för det är det jag menar med Alien-arvet. Man kan dra massa visuella grejer här med monster och Truckers in Space, men Alien-arvet är ju också moderskapet som har löpt genom varenda jävla rulle, även den fjärde Resurrection-filmen. Och som de då använder här, men inte använder som man lyckas använda det i de andra filmerna. Det är märkligt. Ja, men man fick till en skön sekvens. Ja. Men det är i alla fall Prometheus. Jag tror att alla kommer gå och se den här filmen. Och det är synd, alltså. Både The Avengers och den här har varit lite besvikelse för mig. Ja, vi får hoppas på Spider-Man nu och Dark Knight Rises. Vilket gör det lite trevligare att för oss där Avengers. Den har ju funkat väldigt bra på väldigt många, inklusive. Ja, det kan man. Men det är trevligare tycker jag när filmer funkar på mig. Jag märker så att jag är nog så tillfredsställd av Avengers som den sommarfilmen som funkade på mig, att jag går inte och tänker och ser fram emot Dark Knight Rises eller verkligen inte Spider-Man-filmen på något sätt, utan den filmen jag går och tänker på och längtar efter är Django Unchained, alltså Tarantino-filmen. Så att jag har redan börjat ställa in mig på hösten, vintern. Har lämnat sommaren redan. Ja, men jag, i varje fall de här storfilmerna. Jag blev tillfredsställd av Avengers redan i juni eller maj. Där man först blev, förra sommaren blev man tillfredsställd av Apornas planet-filmen, som väl kom i slutet. Så att, ja. Vet du en film jag längtar efter lite? Ruben Östlunds. Ja. Nej, Moonrise Kingdom. Ja. Och den kommer vi prata om nästa vecka. Det var snyggt, Emil. För där gjorde du en lika klumpig manuslösning som Prometheus var full av. När man vill planera och komma vidare och göra ett avslut. Men precis, Emil, då svarar jag lika klumpigt på det. Men vet du vad? Då tycker jag att vi samtalar om Moonrise Kingdom nästa vecka. Och även Snow White and the Huntsman. Nej, vad trevligt. Ja, men då ses vi då, Gustav. Ja, kul. Hej. Hej då.